कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों यारियों में होंदे ना फासले। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां करांगे नाण नाण बैके, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां हाय करांगे रोज रोज बैके, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाण नाण बैके, अख नाल अख नू मिला के। तैनू लखां तो छुपा के रखा, ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा, ना पावी कद दूरियां है। तेनू लखा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा, ना पावी कद दूरियां। मैं जीना हा तेरा, मैं जीना हा तेरा, तू जीना है मेरा, दस लैना की नखरा दिखा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाण नाण बैके, अख नाल अख नू मिला के। रातां कालियां कालियां कालियां ने मेरे दिल सावले, मेरे हाणियां हाणियां हाणियां जे लगे तू पागले। आसमां मौसमां दी ना सुने, कोई ख्वाब ना पूरा बने, दिल दियां गल्लां करांगे नाण नाण बैके, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां।